zawsze powita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 kwietnia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Małgorzatę Skór. Siłę 7 stopni w 10-stopniowej skali miały nocne wstrząsy w dwóch kopalniach. Na szczęście skończyło się na strachu. No ja myślałem, że jakiś ktoś mi wyjechał na podwórkę, jakiś tir czy coś. Patrzę, przez okno nie ma nic. Wszystko wskazuje na to, że śledztwo w sprawie skoku przez fontannę Neptuna w Gdańsku zostanie umorzone. Norweg, który został ranny, winą obarcza tylko siebie. Niezwykli strażnicy będą strzec lasów w Katalonii. Pierwsi są już na posterunku i o nich za chwilę. Prawie 40 zgłoszeń po podziemnych wstrząsach w kopalniach Piast w Bieruniu i Sobieski w Jaworznie. Silne drgania odczuli mieszkańcy i Śląska, i Małopolski. Wstrząsy miały miejsce tuż po północy, a ich siłę eksperci określili na 7 w 10-stopniowej górniczej skali. Pod ziemią nikomu nic się nie stało, ale od rana kopalnie przyjmują telefony od zaniepokojonych mieszkańców. Wstrząsy w Bieruniu były odczuwalne w promieniu kilkunastu kilometrów. Obudził mnie wstrząs dosyć mocny. Trzęsły się szyby w drzwiach, w oknach. Było dosyć to silne. No ja myślałem, że jakiś ktoś mi wyjechał na podwórkę, jakiś tir czy coś. Patrzę, przez okno nie ma nic. Coś takiego odczułem. Też się wybudziłam razem z mężem i dość mocno tąpnięci, bo normalnie nie czujemy. Po prostu się nawet na łóżku kołyszę, bo ja akurat nie mam mebli w sypialni, ale dość mocno mnie kołysało na łóżku. Górnicze wstrząsy w tej części Polski zdarzają się nawet kilka razy w miesiącu. Dzisiejsze były jednak wyjątkowo silne. Śledztwo w sprawie niefortunnego skoku Stiana Pedersena przez fontannę Neptuna w Gdańsku prawdopodobnie będzie umorzone, dowiedziało się Polskie Radio. Norweg zamiast na rampie zjazdowej wylądował śnieżnym skuterem na nawierzchni długiego targu. Złamał obie nogi w kostkach. Gdańska prokuratura przesłuchała już pechowego skoczka, który za wypadek wini tylko siebie. Wyjaśnił śledczym, że sam sprawdzał ustawienia najazdu i ze skoku. Wylądował za daleko, bo jak stwierdził, źle dostosował prędkość. Śledczy czekają jeszcze na ekspertyzę skutera. Jeśli okaże się, że maszyna była sprawna, śledztwo zostanie umorzone. We Francji coraz bardziej daje o sobie znać rosyjska mafia. Działa dyskretnie, ale też niezwykle skutecznie. Jej członkiem może zostać tylko ktoś, kto siedział w więzieniu i to najlepiej długo. Można członków mafii rozpoznać po charakterystycznych tatuażach, róży wiatru w pajęczynie czy sztylecie. Wory w zakonie, tak nazywa się organizacja przestępcza, która powstała w XIX wieku, a która teraz rekrutuje członków we wszystkich byłych republikach radzieckich. Ma żelazną dyscyplinę, dokładnie określoną i sztywną hierarchię zorganizowaną na wzór jednostki wojskowej, na czele której stoi ojciec chrzestny. A trafić do jej szeregów może tylko ten, kto ma za sobą pobyt w więzieniu, najlepiej długoletni, bo to go uwiarygodnia w oczach szefów mafii. Do organizacji należą głównie Rosjanie, mający przestępstwo powiązania z oligarchami rosyjskimi, z których wielu posiada rezydencje na Lazurowym Wybrzeżu. Ich ulubionym miejscem działania we Francji jest Lyon oraz jego okolice i to do tego stopnia, że powołano tam specjalny oddział do zwalczania rosyjskiej mafii zajmujący się głównie wymuszaniem haraczy, porwaniami, zabójstwami na żądanie oraz handlem bronią i narkotykami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Lasów w Katalonii strzegą przed pożarami owce. Region zmniejszył dotacje dla leśników i nie ma pieniędzy na porządkowanie lasów, dlatego postanowiono, że o stan ściółki, którą zapruszyć najłatwiej, zadbają w tym roku zwierzęta. Od początku kwietnia stado owiec pasie się w lasach nieopodal jednego z nadmorskich kurortów. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni Katalonii. W ramach akcji przeciwpożarowej od marca nie wolno w nich palić ognisk, wypalać w pobliżu traw, ani organizować pikników. Jednak zdaniem strażaków największym zagrożeniem jest nieuporządkowana ściółka, która podczas pożaru szybko przenosi ogień. Dlatego zdecydowano, że w tym roku o czystość niektórych lasów zadbają owce. Pierwsze stado pasie się od tygodnia w pobliżu 60-tysięcznego Castel de Fels, a wkrótce kolejne wejdą do lasów u podnóża Pirenejów. Spędzą w nich 3 miesiące. Pomysł pochwaliły organizacje ekologiczne, lokalne szkoły i radni. Niezadowoleni mogą być jedynie właściciele psów, bo ze względu na strachliwość owiec poproszono, aby nie spacerowali z psami po lasach, w których są wypasane. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To unikat w skali światowej. Prom napędzany wyłącznie energią elektryczną zbudowano w Gdańsku. To katamaran dla armatora z Norwegii. Ma cały zestaw akumulatorów, które są ładowane na lądzie i całą podróż będzie odbywał napędzany wyłącznie silnikami elektrycznymi. Takiej jednostki jeszcze na świecie nie ma, przekonują autorzy projektu. Prom ma 80 metrów długości i powstał w całości z aluminium. Może przewozić 360 pasażerów i 120 samochodów. Będzie kursował wzdłuż fiordów Norwegii, bo pochodząca z

jeszcze raz, ostatni, w prawo, w lewo, nie zepsujesz mnie, przecież duża jestem już, jeszcze raz, ostatni, w górę, w dół. Nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę. Chociaż duży jesteś już, jeszcze raz osadzi w górę, w dół. Nie odmawiaj mi, przecież duży jesteś już, jeszcze raz osadzi w prawo, w lewo. Dziewczyny z zespołu Drekoty na rozpoczęcie dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. Zapowiedź nadchodzącej drugiej płoty. To jest ciekawa forma naprawdę przenoszenia dźwięku. Drugiej płyty zespołu, ta płyta nadchodzi. Spokój to tytuł nagrania, którym dzisiaj witamy się w Radiowym Domu Kultury. Będzie się działo, dużo mamy planów. Chcemy opowiedzieć o stalowych domach i to nie tych w Nowym Jorku, ale tych, które można oglądać w Polsce. Chcemy zaprosić na wystawę, jedną w CSW w Toruniu, drugą w Warszawie. Chcemy także zwrócić uwagę na możliwość obcowania z fenomenalnymi zdjęciami. I to możliwość dostępną każdemu, kto ma internet, ponieważ Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie tylko zaprasza na wystawy w swojej tymczasowej, odwiecznej siedzibie, ale także rozwija działalność w internecie. I teraz na stronach Muzeum Sztuki Nowoczesnej można znaleźć na razie 4000, ale to wstęp, zdjęć Tadeusza Rolkę. Zresztą sam mistrz, a także kurator tego projektu, Robert Jarosz, będą naszymi gośćmi dzisiaj po godzinie 13. Będziemy, myślę, dosyć interesująco przebiegać także przez propozycje muzyczne, bo już wielokrotnie o tym na antenie przypominaliśmy, że naprawdę interesujące płyty na wiosnę tego roku się ukazały, polskie płyty. One się wiążą także z koncertami, one się wiążą czasami z płytami DVD. Szczegóły do godziny 14. Już teraz widać część na stronie polskieradio.pl/trójka. Ale nie możemy inaczej tak naprawdę otworzyć dzisiejszego programu, jak przypominając głos Kurta Cobaina. Tak więc drugie otwarcie Radiowego Domu Kultury właśnie teraz przed nami. To nie jest oryginalna piosenka zespołu Nirvana, ale oni właśnie wykonywali ją w ten fenomenalny sposób. Molly's Lips i Kurt Cobain. 20 lat temu chyba nie było stacji radiowej, która nie przypominałaby nieustannie piosenek Nirvany. 20 lat. Czas biegnie szybko. Agnieszka Opszańska i jej telefon. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Wrocławia, gdzie od wczoraj trwa festiwal Muzyka Polonika Nowa, poświęcony polskiej muzyce współczesnej. W tym roku pod hasłem Mozaika Dźwiękowej Teraźniejszości. Tytuł ten wybrałem dlatego, że w jakiś sposób odzwierciedla to, co chcemy na tym festiwalu pokazać, czyli ową różnorodność widzenia przez kompozytorów świata, ową różnorodność stosowanych przez nich technik, różnorodność wrażliwości patrzenia na ten świat, no i też różnorodność tych dźwiękowych kształtów, które są nadawane dziełom pod ich piórem. W związku z tym właśnie owa mozaika, czyli układanka różnorodnych elementów, ale które jednak tworzą pewien wzór, pewną całość i miejmy nadzieję pewien obraz dźwiękowej rzeczywistości Polski. Mówi Szymon Bywalec. W obecnych czasach kompozytorzy mają bardzo indywidualne poczucie brzmienia, poczucie harmonii, poczucie nawet czasami piękna. W związku z tym każdy utwór to inny świat, to zupełnie inna przestrzeń dźwiękowa, zupełnie inna narracja i tu tkwi jakby pierwsza różnorodność. Zatem idzie dobór instrumentarium i tutaj jakby chcieliśmy też na festiwalu pokazać różne ciekawe instrumenty, być może nie do końca kojarzące się z muzyką nową, jak na przykład organy Hammonda, ale także gitara elektryczna, ale także na przykład akordeon, który ciągle jakby zdobywa sobie nową popularność, chociaż już kilkadziesiąt lat temu właściwie większość poważnych tak zwanych muzyków wskazała ten instrument jako instrument przede wszystkim przydatny do grania muzyki ludowej i folkowej na niebyt w tej muzyce tak zwanej wysokiej. A jednak okazuje się, że ciągle ten instrument ma wiele do powiedzenia, jest w muzyce współczesnej bardzo ważny. Do tego jeszcze dochodzi bogata elektronika, którą też należy już potraktować absolutnie za instrument, który wszedł do kanonu muzyki współczesnej. Dlatego myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na festiwalu Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu, który trwa do 12 kwietnia. Zapraszamy. A z Wrocławia ruszamy do Krakowa. Już jutro w Małopolskim Ogrodzie Sztuki finiszuje druga edycja projektu Przetwórnia. Przypomnijmy, na czym polegał pomysł? Jest to cykliczny konkurs fotograficzny, który jest adresowany zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów. Za każdym razem zapraszamy innego eksperta, który jest zarazem jurorem tego konkursu. W tym roku jest to Jacek Poręba, znakomity portrecista. I Jacek Poręba spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybiera 10 finalistów i właśnie w trakcie gali finałowej, uroczystej gali, dokonuje publicznego komentarza tych wszystkich fotografii i wyłania zwycięzców, trójkę zwycięzców, którzy otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich zdjęć w galerii Pauza. Towarzyszy temu również drukowany katalog. No i oczywiście sam fakt konsultacji zdjęć z jurorem jest również częścią nagrody. Mówi Iza Zdziebko. Będziemy mogli poznać finalistów, będziemy mogli posłuchać tego, co oni mówią o swoich fotografiach. To jest, myślę, bardzo ważnym wydarzeniem. I będziemy mogli usłyszeć komentarz Jacka Poręby. Finaliści wybrani, a jutro poznamy zwycięzców projektu Przetwórnia, którzy w czerwcu zaprezentują swoje zdjęcia na wystawie. Zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki już jutro od 18, a szczegóły podejrzymy na www.projektprzetwórnia.com. A na koniec Bielsko-Biała i Galeria Bielska BWA, w której od 12 kwietnia będziemy mieli okazję zmierzyć się z twórczością Zbigniewa Rybczyńskiego. Czego możemy się spodziewać na miejscu? Zbigniew Rybczyński to człowiek renesansu. Jest porównywany często do Leonarda da Vinci i rzeczywiście można takie odniesienia robić, ponieważ artysta ten, jak dochodzi do swoich wizji, wykonuje mnóstwo eksperymentów, szkiców i właściwie efekt końcowy jest piramidą wielkiej, ogromnej pracy, którą artysta wkłada. Na wystawie zobaczymy właśnie tą podstawę piramidy, czyli to wszystko, co artysta robi, żeby doprowadzić do swojej wizji niezwykłej, jak zresztą każde jego dzieło, czyli wszystkie szkice, projekty, zapisy, wszystko to, co wykonuje, zanim wizja jego się ukonstytuuje, ukształtuje. I to jest traktat o obrazie, czyli wystawa, która już była pokazywana w wielu miejscach, natomiast ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ postać samego artysty jest rzeczywiście niezwykła. No to kultowy już artysta, który dał nam przede wszystkim tango, pierwszy film, za który Polska otrzymała Oscara. Mówi Agata Smalcerz. Tango było oczywiście właściwie zwieńczeniem tego wszystkiego, co artysta robił w Polsce, w Semaforze, w Łodzi, gdzie powstały niesamowite jego realizacje. Wszystkie te filmy na wystawie pokazują pokazują myślenie artysty, bardzo specyficzną jego metodę pracy, czyli takie zapętlenie pewnych sytuacji, które wychodząc od prostej sytuacji poprzez ogromne zwielokrotnienie doprowadzają znowu z powrotem do tej prostej sytuacji, tak jak mieliśmy zresztą w tangu. Chociażby na przykład szkice sytuacyjne do tanga są również elementem tej wystawy, czyli pokazanie precyzyjnie każdej postaci, która przemieszcza się w tym pokoju, która zajmuje swoje miejsce i która zazębia się z innymi sytuacjami. Zbigniew Rybczyński i wystawa Traktat o obrazie w Bielskiej Galerii BWA od 12 kwietnia. Zapraszamy. Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała. Na naszej stronie namiary na wydarzenia, o których Agnieszka Obczańska opowiadała, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Widać nas dzisiaj bardzo wyraźnie na głównej stronie, a dokładnie widać nas za sprawą zdjęcia, którego autorem jest Tadeusz Rolke. Zdjęcie dokładnie opisane, rok 1971, zarówno bohater, jak i to, co należy o tym bohaterze wiedzieć, także na naszej stronie się znajduje. Polecam serdecznie. A propos bohaterów tak zwanej masowej wyobraźni, to już wczoraj oficjalnie Artur Rojek wydał swoją solową, debiutancką solową płytę. Na tej płycie jest wiele piosenek, które mają szansę stać się tak zwanymi przebojami. Jedną z nich jest nagranie Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek, nagranie zatytułowane Syreny. Płyta Składam się z ciągłych powtórzeń. Trochę się dałam przyłapać, bo wpatruję się na zdjęcia, zdjęcia z koncertów, które już się odbyły w ramach promocji solowej płyty, debiutanckiej solowej płyty Artura Rojka. Kasię Piszek chyba rozpoznaje na zdjęciach, bo nie wiem tak naprawdę, kto tworzy koncertowy skład, no ale to wszystko się wyjaśni. Gdyby ktoś chciał właśnie tego się dowiedzieć, jak brzmi płyta debiutancka solowa Artura Rojka na żywo, to proszę bardzo, oto kolejne szanse. Dzisiaj koncert w Katowicach w Megaklubie, a już jutro Artur Rojek i jego zespół i płyta dojadą do Krakowa, do klubu, który nazywa się Studio. Zarówno do Katowic, do Megaklubu, jak i do studia mamy zaproszenia, 2 2 7 3. Michał Nogaś czeka, żeby oddać je w dobre ręce, więc proszę dzwonić, a późniejsze koncerty to Łódź, Gdańsk, Warszawa i Poznań. Będziemy o nich przypominać. One nadchodzą. Oczywiście facebookowa strona Artura Rojka jest świetnym źródłem informacji. Jak jeszcze dopatrzę i już rozpoznam wszystkich muzyków, to być może coś o tym powiemy. 2 2 7 3 rozdajemy zaproszenia. Przed tygodniem to my byliśmy w Katowicach. Radiowy Dom Kultury z klubu Hipnoza. Potem koncert Moderata, który nam się bardzo podobał. A teraz wracamy. Wprawdzie nie do samych Katowic, ale właśnie z Katowicami kojarzy nam się Anna Dudzińska, a zresztą niedaleko od Katowic dzisiaj odjedziemy. Poszukiwania ciekawych, znanych, a często zupełnie nieznanych budynków skoncentrujemy dzisiaj na Śląsku. Jesteśmy w Zabrzu. Kiedy stanie się przy stalowym domu, no to on jakoś tak mnie nie zachwyca swoją urodą architektoniczną, bo jest prosty, funkcjonalny, ale konstrukcyjnie ten eksperyment z początku XX wieku, że dom w 90% jest wybudowany ze stali, to ludzi przyciąga, żeby zobaczyć jeden, dokładnie pani powiem, z 6 zachowanych budynków stalowych w Europie, a być może nawet i na świecie. Dariusz Waleriański, miłośnik architektury postindustrialnej, zaprowadził nas do jednego z domów stalowych w Zabrzu przy ulicy Cmentarnej. Budynek zaciekawi wszystkich tych, którzy nie pozostają obojętni wobec postępu techniki. Stalowa konstrukcja powstawała na początku XX wieku. Proszę zwrócić uwagę na te ściany. To nie farba odchodzi, tylko rdza jest na tym budynku widoczna. Właściciele zakładów przemysłowych chcą, żeby domy dla robotników powstawały szybko, sprawnie i były w miarę tanie. Budowę rozpoczęto tego budynku tutaj w Zabrzu 15 lipca 1926 roku. Tu kiedyś, my jesteśmy oddaleni od centrum Zabrza, od dworca, jakiś kilometr niech to będzie w linii prostej. I tu na takim niewielkim wzniesieniu, gdzie kiedyś tutaj było pole, fasolkę hodowano, kapusta. No, koncert hutniczy Donesmarka postanawia wybudować eksperymentalny budynek. Budynek, który będzie właśnie ze stali, z takich gotowych, przygotowanych w hucie płyt. Eksperyment architektoniczny się powiódł. Dom stalowy w stanie surowym powstawał w 14 dni. Po 26 dniach można było w nim zamieszkać. Stawiało go 16 robotników. Wszystkie prefabrykaty przygotowano na miejscu, w Zabrzu. Huta myślała przyszłościowo, więc w tym katalogu różnych wyrobów, oprócz maszyn, silników, wentylatorów... Znalazły się także te formy, tak? Tak, znalazły się formy. Było 11 wariantów budowy stalowych domów, o których Zabrzanie i mieszkańcy bardzo ciekawie opowiadają, bo nazywają je Stahlhausem. Niektórzy mówią, a to zabrzańska konserwa, albo ja to jest nasz sztalok. Ja to sztalok na Friedhofstrasse tam stoi. Idź pan tam do góry. Tak drogę pokazują Dariuszowi Waleriańskiemu miejscowi. Warto sprawdzić, jak jest w środku stalowego domu. Schody też metalowe, tak? Obite oczywiście drewnem. Takie lekko zakręcane. Z metalową poręczą. Dzień dobry. My z takim pytaniem tutaj i misją, żeby sprawdzić, jak się mieszka w stalowym domu. A dobrze się mieszka. Nie za ciepło, nie za zimno. No, jest tak samo raz, ludzie różne rzeczy tu opowiadają, że komórki nie chcą działać, że takie rzeczy, a tu wszystko działa jak trzeba. A jakby pan chciał sobie w pokoju obrazek powiesić? Tak, mój świetny pamięci tata kiedyś powiedział tutaj komuś, że bierze magnes i wiesz na magnes, ale normalnie tutaj można wbić gwózdek nawet lepiej niż w takich zwykłych betoniakach. Nie? Dom zbudowany z 8 metalowych ścian odlanych w hucie Donesmark Posiada piwnicę i składa się z dwóch kondygnacji. W sumie miejsce do życia dla czterech rodzin. Sama idea budowy metalowych obiektów zrodziła się w pierwszej połowie XIX wieku w wyobraźni Jamesa Bogardusa. To on chciał stworzyć łatwą do skonstruowania przestrzeń mieszkalną przeznaczoną dla robotników. I to jego stalowe domy w Nowym Jorku są prawdziwymi ikonami architektury. To, co spowodowało, że wycofano się z tej idei budowania stalowych domów, moje przypuszczenie, to minusem domów stalowych było, że to są budynki, które łatwo łapią temperaturę. To w takim sloganie inżynierskim, czyli co czyli to oznacza? Za ciepło i za zimno. Za ciepło i za zimno. W ogóle konstrukcje wykonane ze stali mają małą odporność ogniową i kiedy by doszło do pożaru, to taki budynek szybciej dojdzie do katastrofy budowlanej, on się po prostu poskłada, zawali się, niż to by była konstrukcja drewniana. Zabrzańskie stalowe budynki są najprawdopodobniej jedynymi tego typu obiektami w Europie. Bardzo ciekawe miejsce w Zabrzu. Polecam. Anna Dudzińska. Bardzo ciekawe miejsce i bardzo ciekawy adres. Ulica Cmentarna w Zabrzu. Anna Dudzińska, bardzo serdecznie dziękujemy. Na naszej stronie Polskiej Radia PL, / Trójka, można doczytać. Zaproszenia na koncerty te dwa na razie w Katowicach i w Krakowie Artura Rojka rozeszły się, więc proszę nadstawiać ucha. Będziemy rozdawać kolejne, ale oczywiście także zapraszamy do poszukiwań i do spotykania się z muzyką na żywo na własną rękę. Just jedna z najbardziej utalentowanych skandynawskich wokalistek, ale jeden z najtrudniejszych do wypowiedzenia pseudonimów na antenie Polskiego Radia. Dwie literki MO, ale to O jest takie przekreślone. Zaryzykuję i powiem MU. Jej płyta ukazała się, debiutancka, niedawno, a ważne jest to, że 9 i 10 maja w ramach festiwalu Freeform artyści różni przyjeżdżają do Warszawy i jedną właśnie z artystek jest MU i będzie można sprawdzić, jak na żywo ta muzyka brzmi, jak na żywo ta muzyka się przedstawia. Moje dzieci tak mówią, więc po prostu ulegam tego typu pasji. Teraz nie odchodzimy daleko, właściwie zostajemy rzeczywiście w Warszawie. Agnieszka Obszańska założyła ciepły szalik i jest gotowa, aby nas zabrać na wyprawę. I ruszamy do warszawskiej galerii Salon Akademii. Tam czeka na nas wystawa Zawód projektant, świadomość i działanie. I zacznijmy od kluczowego w tym wypadku tytułu. Zawód projektant, niby wiadomo, o co chodzi, tak jak zawód reporter w znanym filmie. Ale nam chodziło o to w wystawie, żeby opowiedzieć o wszystkim tym, o czym zwykle ludzie nie pamiętają, gdy mówią designer albo projektant. Mówi Magdalena Kochanowska. To znaczy wciąż jeszcze, szczególnie w Polsce, kiedy mówi się o projektowaniu, o designie, to mamy przed oczami jakieś takie bardzo ładne przedmioty, estetycznie, kolorowo, modnie jeszcze dodatkowo, często drogo. Tymczasem w tej wystawie opowiadamy o tym, że zawód projektanta to jest ogromna odpowiedzialność i przede wszystkim, tak mówiąc górnolotnie, służba ludzkości, bo kto inny ma nam poprawić codzienność, jak nie projektanci. Tak naprawdę projektanta zadaniem jest rozglądać się bacznie dookoła i nie jest trudno znaleźć tysiące powodów do tego, żeby projektować. A wystawa ma bardzo przejrzystą strukturę. Całą jej narrację buduje 5 dużych obszarów problemowych. I to są takie bardzo duże hasła, typu globalizacja, urbanizacja, demografia, środowisko i technologia. To jest takich 5 mega wielkich haseł, które tak naprawdę są pretekstem do tego, żeby mówić, że w każdym z tych obszarów możemy znaleźć masę różnych szczegółowych problemów. Na przykład, jeżeli mówimy o zmianach demograficznych, to okazuje się, że wewnątrz tego hasła istnieje wiele takich wątków, które dla projektantów stają się bodźcami do działania. To znaczy to, że nam się starzeje społeczeństwo, oznacza, że muszą powstawać projekty, które spowodują, że ludzie w trzecim, a nawet już czwartym wieku będą aktywni. I na tej wystawie znajdujemy takie projekty, które mówią o tej reakcji projektanta. Cała wystawa jest o tym, że rzeczywistość staje się bodźcem do działania. Też w tej wystawie uwzględniliśmy, że tak naprawdę działanie projektanta to nie jest tylko i wyłącznie danie gotowego rozwiązania, ale też uświadomienie nam na co dzień, trochę zatrzymanie nas, że ta zmiana jest konieczna. I najlepiej będzie, jak już wyjaśnimy to na konkretnym przykładzie. Wybierzmy jedno z głównych haseł i niech to będzie na przykład urbanizacja. Chyba wszyscy słuchacze wiedzą, że już właściwie ponad połowa mieszkańców globu mieszka w miastach. To już się stało. Więc coraz większa populacja, to już ponad 3,5 miliardy, to właśnie mieszkańcy miast. Jest nam coraz trudniej żyć, bo stoimy w korkach, mamy zanieczyszczone powietrze, jest nam coraz gorzej. I projektanci z jednej strony mogą nam dać gotowe rozwiązania, to znaczy zaprojektować na przykład rower, który spowoduje, że będzie nam wygodniej poruszać się po mieście. Ostatnio nawet parę tygodni temu obiegły wszystkie portale internetowe, taka informacja, że Sir Norman Foster zaprojektował futurystyczne sieci autostrad dla Londynu, ale autostrad rowerowych. W związku z czym powstają takie projekty, które w bardzo dużej mierze więcej na razie nam mówią o kierunku rozwoju naszej cywilizacji, a jeszcze nie dają gotowych rozwiązań. I jeszcze hasło środowisko. W stosunku do środowiska projektanci są już od dawna bardzo świadomi i podsuwają masę różnych fajnych pomysłów. I świetnym pomysłem na to, jak lepiej zarządzać naszymi zasobami, czy energią, jest pozyskiwanie energii z innych źródeł, takich, które są odnawialne. I na wystawie jest pokazana na przykład ławka, która na co dzień stoi w Poznaniu, która ma ogromny panel solarny i w ławce jest maleńka wtyczka USB, przez którą po prostu można się wpiąć i naładować sobie trochę telefon. No bez żadnego obciążenia środowiska, bo to słońce świeci. U nas może nie tak bardzo mocno jak w krajach południowych, ale jednak świeci. Jest też projekt przepiękny, który pokazuje, jak samemu sobie skonstruować maleńki generator energii. A więc też mówi o tym, że projektant tak naprawdę nie musi dać gotowego rozwiązania. Może dać tylko instrukcję, jak mamy sobie poradzić sami. I takich przykładów na wystawie Zawód projektant znajdziemy więcej. Wspomnijmy jeszcze o projektantach biorących udział w wystawie. Plejada bardzo dobrych i znanych projektantów polskich, na przykład Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski, którzy tworzą duet Malafor. Jest też właśnie Oskar Zięta, ale myślę, że ważniejsze od tych nazwisk jest to, że są przemieszani bardzo dojrzali twórcy, dojrzali projektanci, którzy już mają bardzo bogate portfolio i też znakomite nagrody na swoim koncie, ale również bardzo młodzi ludzie, a także studenci. Połowa osób to studenci Wydziału Wzornictwa ASP. I wydaje mi się, że tutaj też jest to bardzo ważne, żeby powiedzieć, że aby być świadomym projektantem, potrzeba mieć po prostu odpowiednią wrażliwość. Doświadczenie przychodzi z czasem. Natomiast najważniejsza jest osobowość i pewna unikalna umiejętność wyszukiwania sobie tematów projektowych, tam gdzie one naprawdę mają wartość w stosunku do drugiego człowieka. Zawód projektant w galerii Salon Akademii w Warszawie. Zapraszamy do 17 maja. Najważniejsza jest osobowość. Ona każe mi podpowiedzieć, że na stronie Polskie Radio PL / Trójka o wystawie Zawód projektant, świadomość i działanie można poczytać, ale także teraz chciałabym zaproponować zespół, w którym osobowości nie brakuje. Na co dzień teraz to są 3 osoby, ale na koncertach wspomaga ich kolejny, nieprzeciętny, Marcin Staniszewski, beneficjenci Splendoru. Teraz pustki z płyty, czyli w swoim oryginalnym składzie, a za chwilę propozycja wiążąca się z ich koncertami. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Słyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje. moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia. Nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Pustki, płycie Safari. Safari na żywo, grane podczas koncertów. Najbliższe to 10 kwietnia Białystok, klub Zmiana Klimatu i 12 kwietnia Płock, Płocki Ośrodek Kultury i Sportu. Mamy zaproszenia do oddania. 2 2 7 3. Płock i Białystok to są dwa koncerty zespołu Pustki, które teraz polecamy i zapraszamy na nie bardzo serdecznie. Wojciech Włodarczyk przygotował dla nas kolejny odcinek naszego przewodnika. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury Oskar Kolberg po raz drugi. Oskar Kolberg, polski folklorysta, kompozytor i etnograf. Serię pierwszą wielkiego dzieła, unikatowego na skalę światową, zatytułowanego Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, wydał swoim nakładem w 1857 roku. Starszy cenzor, radca dworu J. Papłoński, dnia 2 lipca 1855 roku w Warszawie zadecydował: wolno drukować, z warunkiem złożenia w komitecie cenzury po wydrukowaniu prawem przepisanej liczby egzemplarzy. Tak się wszystko zaczęło. Zanim jednak ukazał się ów pierwszy tom, Kolberg blisko 20 lat podróżował po polskich wsiach i miejscowościach. Wyposażony tylko w papier nutowy, pióro i często w listy uwierzytelniające od miejscowych proboszczów i panów na dworach, niestrudzenie odwiedzał chaty wieśniacze, aby oddawać nutę w nieskażonej prostocie, tak jak wybiegła z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego. Swe pierwsze kroki skierował do podwarszawskiego Wilanowa i dalej na Mazowsze. Kolberg, przynajmniej na początku, sam finansował swoje badania. Skąd brał pieniądze na podróże, noclegi i wyżywienie? Czy wystarczały na to pensje, które pobierał w kantorze bankowym, jako nauczyciel gry na fortepianie, wreszcie jako buchalter w zarządzie nowo budującej się wówczas kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej? Na pewno bardzo oszczędzała satysfakcja ze zdobywania coraz to nowych świadectw życia kulturalnego wsi. Kompensowała mu wszystkie wyrzeczenia. We wstępie do Pieśni Ludu Polskiego z 1857 roku Kolberg napisał: głos wieśniaków naszych z natury dźwięczny jest i donośny, lecz u wielu z nich nadużycie trunku i ciężka praca fizyczna pozostawiły w miejscu jego tylko chrzypliwą artykulacyją tonów do nie wiedzieć jakiej gamy należących. Jedynie jaki taki rytm i pewien mimowolny, a szczęśliwy instynkt śpiewaka z sobą wiąże. Poszła bobolka zita, zonie zapomniała sierpa wziąć, sierpa, sierba, sierbiuco i na noru skleczewica. Dierm ta di da ti da di da tim da di da ti da di ra ra tim da di da tim ciach ciach. Swoim badaniom Oskar Kolberg objął blisko 50 regionów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Opracowania niektórych obszarów zawarł w kilku księgach. Na przykład krakowskie ujął w 4 tomach, Mazowsze w 5, a Wielkie Księstwo Poznańskie aż w 7. W jednym z listów z 1876 roku pisał: obecnie pracuję nad dalszym tomem Wielkopolski, a tomów takich ma być jeszcze kilka. Ponieważ do każdej pieśni mam zamiar dołączyć i jej nutę także, a druk nut jest nader kosztowny. Przeto wielce pożądaną na ten cel byłaby suma 250 talarów, choćby tylko sposobem pożyczki udzielona. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. To było już drugie spotkanie z Oskarem Kolbergiem w Muzycznym Przewodniku Trójki, ale nie ostatnie. Przed nami jeszcze jedna część opowieści. Trwa rok Oskara Kolberga, o tym opowiadaliśmy. Najprościej po prostu wpisać do wyszukiwarki Oskar Kolberg i wtedy pojawi się adres strony, specjalnej strony poświęconej obchodom tego roku, a na tej stronie aplikacja świetna, która pozwala jeździć po Polsce miejscami, które także odwiedzał podczas swoich podróży Oskar Kolberg. Myślę, że dla tych, którzy interesują się zarówno muzyką, jak i po prostu lubią pojeździć, to jest bardzo interesująca propozycja. A propos jeżdżenia i a propos koncertów, nasze zaproszenia do Białegostoku rozeszły się, ale gdyby ktoś chciał obejrzeć Pustki w Płocku, to jeszcze jest szansa. 2 dwójki, 7 trójek czekają zaproszenia, a na naszej antenie Arcade Fire. To life, oh my God, what an awful word. After all the breath and the dirt and the fires that burn, and after all this time, and after all the ambulances go, and after all the hangers on, done hanging on in the dead light of the afterglow, I'm gonna know. Can we work it out? The scream and shout, till we work it out. Can we just work it out? Scream and shout, till we work it out. After life, I think I saw what happens next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, I've been hanging on in the dead light. I've gotta know, can we work it out? We scream and shout, do we work it out? Can we just work it out? We scream and shout, do we work it out? But you say, where do we go?